parati ang isusukli niya. Diliit ang pagsubok kahit kaano man ito kalakiya. Wala sigurong imposible, basta lagi tayong magkasama. Hindi rin ako magsisisi, dati kung mali nagiging tama. Lakas ng tama ko sa'yo, yan ang totoo. Di rin ako magsasawa. Ikaw ang nagbuo sa katulad kong napaglaruan ng tadhana. Handa akong hamakin kalabanin ang mundo. Kung sakaling talikuran nila tayo at hindi magkasundo. Sa demonyo ka napunta. Di lumisan ni minsan ako man din ay nagtataka. Salamat sapagkat andito ka. Uy, umireno na. Yo, kung mawala ka pa. Yeah. At kung magkataon man ay baka, araw o gabi, di mapakalipatig na katabi. Masakan kaya hindi ka sasawi. Di man nagkulang ngunit magbabawi. Yo, kung makita kang nagdadalamhati, san datamo ko upang magwagi ka? At